Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που με προσκαλούν στον ΟΠΕ και είμαι πάρα πολύ, αισθάνομαι πολύ χαρά και τιμή για αυτή την πρόσκληση. Και να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα το πρωί εδώ πέρα, Κυριακή πρωί, με τέτοια ζέστη. Αισθάνομαι ότι πρέπει να ανταποκριθώ σε πολύ υψηλές προσδοκίες για να χαραμίσετε τη μέρα σας να μας ακούσετε. Το θέμα μας είναι η κρίση οικονομική και οι πολιτικές συνέπειες. Πριν από λίγες μέρες διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον και λίγο περίεργο άρθρο σε μια αμερικάνικη εφημερίδα που έκανε μια σύγκριση ανάμεσα στον Ομπάμα και τον Κλίντον. Η ιδιαιτερότητά τους, ξέρετε, είναι ότι έχουν ουσιαστικά το ίδιο στελεχικό δυναμικό. Περίπου το 60% του συμβούλου του Ομπάμα είναι σύμβουλοι, υπήρξαν σύμβουλοι του Κλίντον. Κάναν λοιπόν συγκρίσεις. Κάνω κάτι λάθος. Είχε ένα ρεπορτάζ τους συμβούλους αυτούς και προσπαθούσαν να συγκρίνουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε ηγέτη. Έβγαινε πιο ψηλά ο Ομπάμα λόγω συμπεριφοράς, λόγω συγκρότησης, δεν έχει αυτά τις εκρήξεις που είχε ο Κλίντον. Ωστόσο σημειώναν ένα στοιχείο, λέει, ότι ο Κλίντον βγήκε σε μια περίοδο κυριαρχίας της νεοφιλελεύθερης σκέψης. Ήτανε αμέσως μετά την επανάσταση του Ρίγκαν και της Θάτσερ και ήτανε η πολιτική του αναμετριόταν ουσιαστικά με αυτή την παράδοση. Αντίθετα, ο Ομπάμα σήμερα βγαίνει σε μια περίοδο που έχει χρεοκοπήσει κατά κάποιο τρόπο αυτή η ιδεολογία και έχει μπροστά την ευκαιρία να βάλει τις βάσεις για μια νέα περίοδο κυριαρχίας της προοδευτικής σκέψης. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες αναλογίες, αν θέλετε, όχι οι ίδιες όμως, με τις περιπτώσεις του κυρίου Σιμίτη με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Κώστας Σιμίτης ανέλαβε σε μια περίοδο, αν θέλετε, εθνικής αισιοδοξίας. Είχαμε μπροστά μας μια σειρά προκλήσεις, οι οποίες είχαν μπει από την πολιτική βέβαια. Είχαμε το ζήτημα των Ολυμπιακών Αγώνων, είχαμε το ζήτημα της σύγκλησης με την Ευρώπη, είχαμε το ζήτημα της ένταξης της Κύπρου στην κοινότητα. Και όλα αυτά αποτελέσανε την αφορμή για μια πάρα πολύ πετυχημένη οχταετία, στο να πετύχει σημαντικούς στόχους για την πατρίδα μας. Σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου, και γιατί αναφέρομαι στον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί πιστεύω ότι το κληροδότημα της κρίσης είναι μια νέα περίοδος διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα αναμετρηθεί με τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Ο Γιώργος Παπανδρέου αναλαμβάνει σε πολύ διαφορετικές συνθήκες. Έχουμε μια οικονομία η οποία γνωρίζουμε πόσο προβληματική είναι. Ακόμα χειρότερα, έχουμε ένα πολιτικό σύστημα και, και ένα κλίμα πολιτικό, αν θέλετε, ιδιαίτερης απεσιοδοξίας, απαξίωσης των πολιτικών θεσμών, απαξίωσης των κομμάτων, στοιχεία που νομίζω ότι κάνουν το εγχείρημα του ΠΑΣΟΚ σήμερα πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν το 1993 και το 1996. Βέβαια, το δίλημα, αν θέλετε, και τότε και τώρα έχει αναλογίες. Ποιο είναι το δίλημά μας σήμερα? Απ' τη μια πλευρά έχουμε την κρίση που επιβάλλει να πάρουμε μια σειρά από μέτρα, να πω λιτότητας, να πω νοικοκυρέματος, να πω μαζέματος της οικονομίας, αντιμετώπιση των ελλειμμάτων, γιατί ξέρουμε ότι αν δεν υπάρχει αξιοπιστία στη διεθνή σκηνή για την Ελλάδα, κινδυνεύουμε ένα πρωί να βρεθούμε, να μην μπορούμε να δανειστούμε για να εξυπηρετήσουμε το εξωτερικό μας χρέος, και αυτό είναι ένας περιορισμός που μπαίνει στην οικονομική πολιτική, πάρα πολύ σημαντικός. Και απ' την άλλη, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η κρίση, έχουμε την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις, να υπάρξουν κρατικές δαπάνες, οι οποίες θα βγάλουν την οικονομία από αυτό το αδιέξοδο. Είναι δύο αλληλοσυγκρουόμενοι στόχοι που νομίζω ότι αποτελούν ένα πάρα πολύ δυσεπίλητο πρόβλημα, ακόμη και για την καλύτερη δυνατή κυβέρνηση που μπορούμε να φανταστούμε στα όνειρά μας. Έχει ενδιαφέρον ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο προσπαθεί να διατυπώσει, αν και δεν το κάνει πάντα καθαρά, είναι ότι θα προσπαθήσουμε κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε αυτό που θα μπορούσε κάποιος άλλος να ονομάσει μια ήπια προσαρμογή. Θα προσπαθήσουμε να επαναδιαπραγματευτούμε με την κοινότητα όλους αυτούς τους περιορισμούς που μας βάζει για το δημόσιο χρέος, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε χωρίς μεγάλες αναταράξεις να επαναφέρουμε την οικονομία σε μια ισορροπία. Όσοι ίσως είδατε πριν από λίγες μέρες τον Γιώργο τον Παπακοσταντίνου σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και είχε ένα στοιχείο το οποίο δίνει, νομίζω, κάποια αξιοπιστία σε μια τέτοια πρόταση. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Ότι το έχουμε ξανακάνει. Ότι την περίοδο, στο τέλος δεκαετίας του 90, το Πασόκ πήρε μια οικονομία που ήταν πάλι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, κατάφερε να φτιάξει μηχανισμούς συλλογής εσόδων που βοήθησαν να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα. Εδώ είναι ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος που πιστώνεται πάρα πολύ με αυτή την πολιτική. Και άρα έχει έναν ρεαλισμό μέσα η πρόταση ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στην ισορροπία χωρίς να γίνουν τραυματικές, να έχουμε τραυματικές καταστάσεις στην κοινωνία μας. Φοβάμαι ότι αυτό το πράγμα πάσχει από δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι μια ήπια προσαρμογή δεν αντιμετωπίζει τις μεγάλες παθογένειες που έχουν αναπτυχθεί μέσα στην οικονομία που παράγουν συνέχεια ελλείμματα. Πολύ εύκολα μπορούμε να σκεφτούμε το ασφαλιστικό σύστημα, για παράδειγμα, το οποίο έχει τεράστια ελλείμματα, τα οποία κάθε χρόνο διωγγώνονται. Δεν μπορείς να το αφήσεις αυτό χωρίς να κάνεις κάποιες τομές. Μπορεί να πούμε τα νοσοκομεία, την παιδεία. Παντού το business as usual, όπως θα μπορούσε να το πει κανείς, φοβάμαι ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Το δεύτερο είναι, και εδώ είναι πολλοί οικονομολόγοι και φοβάμαι να κάνω τέτοιες κρίσεις, αλλά νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό. Νομίζω ότι η εμπειρία της κυβέρνησης Καραμαλή μας έδειξε κάτι, ότι δεν είναι πια εύκολο να προχωρήσεις σε ανάπτυξη απλώς επεκτείνοντας τη ζήτηση, για να πω έτσι κάποιους όρους πολύ παραδοσιακούς. Με την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε πολύ κακή κατάσταση, μια τέτοια επεκτατική πολιτική που είχαμε μέσα από το δανεισμό στην περίοδο 2004-2008, που καταλήγει σε μια υπερχρέωση ουσιαστικά της οικονομίας και σε μια διόγκωση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου πληρωμών, έχουμε δει ότι όλη αυτή την τετραετία έχουμε φτάσει σε ύψη ρεκόρ το ισοζύγιο πληρωμών, που τι είναι, μια υποθήκευση ουσιαστικά της οικονομίας. Άρα και εκεί χρειάζεται να γίνουν τομές στην οικονομία που θα επιτρέψουν να μπορέσουμε να βάλουμε τη βάση σε διαφορετικές, τη βάση για την ανάπτυξη. Αυτό νομίζω ότι σχετίζεται πάρα πολύ και με την ΟΝΕ. Προφανώς η ΟΝΕ αποτελεί μια άγκυρα για την οικονομία και τώρα σε αυτή την κρίση, αν δεν είμαστε στην ΟΝΕ, όλοι μπορούμε με τρόμο να φανταστούμε τι θα είχε συμβεί στην ελληνική οικονομία. Όμως έχουν φύγει κάποια εργαλεία τα οποία στο παρελθόν είχαμε. Για παράδειγμα, η υποτίμηση, όπου σε τακτά χρονικά διαστήματα, όταν χρεοκοπούσε η οικονομική μας πολιτική, τραβάγαμε μια υποτίμηση, βελτιώναμε την ανταγωνιστικότητα και υπήρχε μια εξισορρόπηση χωρίς να γίνουν οι πραγματικές τομές που είναι αναγκαίες. Αυτό το εργαλείο πια έχει φύγει. Άρα έχω την αίσθηση ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση και μάλιστα μια κυβέρνηση του Πασόκ η οποία θα αναλάβει είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο ναι σημαίνει ανταγωνιζόμαστε σε ίσους όρους με τους Γερμανούς, άρα αν δεν γίνουμε και εμείς Γερμανοί δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Είναι στο μυαλό μου τουλάχιστον και μπορεί να κάνω λάθος και ας με διορθώσουν οι οικονομολόγοι, είναι τόσο απλό. Προφανώς δεν είμαι ο κατάλληλος για να πω τι πολιτική πρέπει να υιοθετηθεί. Άλλωστε συχνά τέτοιες συνταγές πολιτικής μου θυμίζουν το καλύτερα υγιής και πλούσιος παρά φτωχός και άρρωστος. Όμως είναι φανερό, ακόμη και για μας που δεν είμαστε ειδικοί στο ζήτημα, ότι υπάρχουν κάποιοι ήπειροι όπου το δημόσιο χρήμα χάνεται. Ποιος είναι ο σκοπός μιας οικονομικής πολιτικής? Φαντάζομαι ότι είναι να πάρει χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε αντιπαραγωγικές χρήσεις και να μπορέσει αυτά τα χρήματα να τα επενδύσει στην οικονομία με τρόπο παραγωγικό, ώστε να μπορεί να χρηματοδοτηθεί μια υγιής ανάπτυξη. Μπορώ να φανταστώ άπειρους τέτοιους τομείς που χρειάζονται άμεσα μεταρρύθμιση. Είπα πριν το ασφαλιστικό, για παράδειγμα. Έτσι. Είναι ένας τομέας πάρα πολύ σημαντικός. Ο τομέας της υγείας. Ξέρουμε όλοι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη κατακεφαλή δαπάνη σε σχέση με το ΑΕΠ σε όλη την Ευρώπη στον τομέα της υγείας. Και τι παίρνουμε πίσω από αυτό το πράγμα? Τίποτα. Έχουμε καταφέρει να έχουμε έναν υδροκέφαλο ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παίρνει όλο το πλεόνασμα και αφήνει τον δημόσιο τομέα να φυτοζωεί. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μίλαγα με ένα στέλεχος της προηγούμενης κυβέρνησης, ο οποίος μου έλεγε, ότι στην Ελλάδα έχουμε τους περισσότερους κατακεφαλήν αξονικούς τομογράφους, στην περιφέρεια Αττικής τουλάχιστον, ενδεχομένως στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Τι έχει γίνει? Έχουμε φτιάξει διαγνωστικά κέντρα, τα οποία βγάζουν εκατομμύρια κερδών και αφήνουμε τον ιδιωτικό τομέα, τον δημόσιο τομέα, άμα πας να κάνεις να προσπαθείς να κλείσεις ραντεβού σε αξονικό τομογράφο, δεν ξέρω πότε θα πρέπει να πας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν μπορέσει να γίνει μια πραγματική εξυγίανση αυτού του χώρου, και το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε, θα μπορούσε να εξοικονομήσεις πόρους όπου και καλύτερη υγεία θα είχες, αλλά και πλεόνασμα για να επενδυθείς στην πραγματική οικονομία. Ανάλογα πράγματα μπορεί να σκεφτούμε στην παιδεία. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα, μπορεί να είναι αδόκιμο, αλλά εμένα μου φαίνεται ότι δείχνει το μέγεθος της σπατάλης. Ας κάνουμε ένα νοητικό άλμα. Ας πούμε λοιπόν ότι το λύκειο τελειώνει στην πρώτη λυκείου. Τελειώνει μετά. Δεν ζητάμε από τους μαθητές να πάνε Δευτέρα και Τρίτη λυκείου. Τι θα κάνουν οι μαθητές? Θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό το οποίο κάνουν σήμερα. Αδιαφορούν πλήρως για το δημόσιο σχολείο και πηγαίνουν στα φροντιστήρια. Όλοι οι δαπάνοι της δωρεάν παιδείας, και μιλάμε για ποσά που για κάθε οικογένεια για ένα παιδί είναι από 5 έως 10.000 ευρώ, πηγαίνει σε έναν παρασιτικό τομέα το οποίο όλοι γνωρίζουμε. Λέω λοιπόν εγώ έτσι σε μια τρελή σκέψη, αλλά είναι Κυριακή πρωί, μπορώ να λέω μερικά υπερβολικά πράγματα, να κλείσουμε τα δημόσια σχολεία, το κόστος που θα εξοικονομήσουμε να το δώσουμε μια επιταγή στις οικογένειες και να συνεχίσουν να πηγαίνουν στα φροντιστήριά τους. Αυτό θα είναι στο δικό μου το μυαλό εξυγίανση του συστήματος, από το να έχεις σχολεία υποκατάληψη χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς και μαθητές οι οποίοι όλο το απόγευμα πηγαίνουν στα ιδιωτικά φροντιστήρια. Και θα είναι και μια ανακούφιση, αν θέλετε, για τις οικογένειες. Να πάμε στον τραπεζικό τομέα. Πότε είχε έρθει εδώ πέρα ένας Ισπανός, από ό,τι θυμάμαι ήτανε, τραπεζίτης, ο οποίος είχε εκπλαγεί από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και επιτοκίων καταθέσεων. Φαντάζομαι ότι εάν μπορούσε να εξυγιανθεί αυτός ο τομέας και να υπάρξει πραγματικός ανταγωνισμός, τα ωφέλη για την οικονομία θα ήταν τεράστια. Τέτοια λοιπόν μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά. Ποιο είναι το πρόβλημα, για να γίνω ξανά πολιτικός? Τα προβλήματα νομίζω είναι δύο. Το ένα πρόβλημα είναι ότι έχουμε έναν ιδιωτικό τομέα ο οποίος ουσιαστικά ζει είτε άμεσα από το δημόσιο, είτε έμεσα από το δημόσιο. Είτε μέσα από προμήθειες στο δημόσιο. Λέγαμε πριν εμείς οι Παναθηναϊκοί πόσο ευτυχείς είμαστε που είναι τέσσερα σάπιο το σύστημα που μπορούμε η ομάδα μπάσκετ μας να αγοράζει όποιον παίκτη θέλει σε όλο τον κόσμο. Είτε έμεσα με το ότι μπορούν και βραχυκυκλώνουν την αγορά και βγάζουν τεράστια κέρδη. Αυτά τα συμφέροντα είναι φυσικό σε κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης να έρθουν απέναντί μας. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι μαζί με αυτά τα συμφέροντα, που είναι αν θέλετε επιχειρηματικά, υπάρχουν και διάχυτα συντεχνιακά συμφέροντα τα οποία αντιστέκονται σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής. Αυτό νομίζω ότι για ένα προοδευτικό κόμμα όπως είναι το Πασόκ είναι και το κομβικό σημείο. Θα κάνω μια σύγκριση. Το 1981, όταν έγινε ας πούμε η μεγάλη γενιά των μεταρρυθμίσεων, το ΕΣΥ, ο νόμος πλαίσιο για την παιδεία, ήταν αιτήματα τα οποία είχαν ανταπόκριση στους κοινωνικούς φορείς. Λάθος γίνανε οι μεταρρυθμίσεις, έγιναν υπερβολές, ό,τι θέλετε μπορούμε να πούμε, όμως ήταν αιτήματα στα οποία υπήρχε κοινωνική συμπαράταξη. Σήμερα μπορούμε να δούμε ανάλογα αιτήματα τα οποία να βρίσκουν ανταπόκριση στον κόσμο? Νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Το παράδειγμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ασφαλώς είναι χαρακτηριστικό, όπου υπήρξε το αντίθετο. Μπορούμε να δούμε ίδια συμπαράταξη στον τομέα της παιδείας, για παράδειγμα? Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Το σύνθημα το οποίο έχει επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία είναι αντίσταση. Αλλά είναι αντίσταση σε όλες τις αλλαγές. Γιατί μίλαγα πριν για την υγεία, μπορείτε να διανοηθείτε μια πραγματική προσπάθεια ορθολογικής λειτουργίας του δημόσιου τομέα της υγείας? Ποιοι θα ξεσηκωθούν πρώτοι? Νομίζω το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί. Αυτό λοιπόν κατ' εμέ είναι το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ένα προοδευτικό κόμμα. Ότι στη νέα γενιά των μεταρρυθμίσεων που έχουν καταστεί πλέον αναγκαίες, πώς θα μπορέσει να κινητοποιήσει τις απαραίτητες κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες θα στηρίξουν αυτή την αλλαγή. Υπάρχουν πολλές θεωρίες. Ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι υπέρ της θεωρίας του σοκ. Να πούμε όλη την αλήθεια στον κόσμο και να βγούμε, αφού τους έχουμε πείσει, να κάνουμε τις αλλαγές μία και έξω. Είναι ρεαλιστικό, αρκεί να λες όλη την αλήθεια στον κόσμο? Νομίζω ότι η εμπειρία η ελληνική δείχνει ότι όποιος το έχει κάνει αυτό το πράγμα έχει συνήθως σπάει τη μούρη του. Υπάρχει η άλλη εκδοχή, να πάμε αυτό το η ήπια προσαρμογή, αλλά έχουμε δει ότι και αυτή δεν προχωράει. Γιατί πρώτον προϋποθέτει ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα, το οποίο θα το εφαρμόζουμε συνέπεια, έτσι. Και δεύτερον προϋποθέτει την αιμονή σε αυτό το πρόγραμμα. Και τι έχουμε δει? Ότι συνήθως όταν ξεκινάει μια κυβέρνηση, στο δεύτερο χρόνο κιόλας αρχίζει και ξεφτίζει. Εδώ λοιπόν για μένα είναι η ανάγκη πλήρους ανατροπής, αν θέλετε, γι' αυτό έβαλα και το revolution εδώ πέρα, της προσέγγισής μας στην πολιτική. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα, το οποίο να ανταποκρίνεται στα αιτήματα που έχουν οι πολίτες, και νομίζω ότι δικαίως έχουν αιτήματα. Δικαίως οι συνταξιούχοι θεωρούν ότι παίρνουν συντάξεις πείνας. Δικαίως οι ασφαλισμένοι θεωρούν ότι δεν έχουν καλή περίθαλψη. Να μπορέσεις να συνδυάσεις ριζοσπαστικές προτάσεις που να έχουν την ανταπόκριση του κόσμου με μεταρρυθμίσεις οι οποίες να λύνουν αυτά τα τεράστια ζητήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Θα μου πείτε ποιος θα το κάνει αυτό το πράγμα? Είναι το ΠΑΣΟΚ το κόμμα σε θέση αυτή τη στιγμή να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες? Δεν είναι, αλλά πάντως είναι το μόνο που έχουμε και απλώς να ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.